swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie młodych na polach lednickich odwołane przez fatalną pogodę. 21 tysięcy osób musiało znaleźć schronienie przed ulewami z wiatrem. Podobna pogoda jest teraz niemal w całym kraju. Do wczesnego wieczora strażacy mieli 700 interwencji. 15-letnich rowerzystów trafiło do szpitala po tym, jak wjechał w nich samochód. Dwóch jest w stanie ciężkim. Ewakuacja ponad 21 tysięcy osób na polach lednickich. W związku z fatalną pogodą trzeba było odwołać katolickie spotkanie młodych. Najnowsze informacje o tym, co tam się dzieje, ma Przemysław Goławski. Na polach lednickich w związku z nawałnicą zarządzono ewakuację. Co to oznacza, mówi dominikanin ojciec Tomasz Nowak, duszpasterz spotkania. No niestety, ze łzą w oku muszę powiedzieć, że takie nawałnice jak na nas przyszły, no niestety były mocnym zagrożeniem dla uczestników, więc musieliśmy się zdecydować na odwołanie spotkania, zwłaszcza, że czekają nas kolejne fale uderzeniowe, więc no niestety pierwszy raz chyba tak się wydarzyło, że musieliśmy wcześniej spotkanie skończyć, no ale takie są fakty. Teraz zmierzamy do ośrodka na Lednicy, żeby odprawić mszę dla tych, którzy jeszcze zostali. Będzie ona też transmitowana, tak żeby jakoś dopełnić tego, co zaczęliśmy. Decyzja została podjęta po odebraniu komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i nowych informacjach z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z pól ledniczych Przemysław Goławski, Polskie Radio. A ulewne deszcze przechodziły lub aktualnie przechodzą przez wiele regionów kraju. Do 19 strażacy mieli 700 interwencji. Najwięcej pracy było w województwach lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Działania głównie polegają na wypompowaniu wody z zalanych ulic, a także budynków. Notujemy też dużo interwencji związanych z silnym wiatrem, czyli przewrócone drzewa czy połamane gałęzie, które niebezpiecznie zwisają nad ulicami czy nad budynkami. W województwie lubelskim mamy też kilkanaście zgłoszeń do uszkodzeń budynków. To raport Karola Kieszkowskiego ze Straży Pożarnej. Na północy i południu kraju cały czas obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z silnym wiatrem. Alerty najwyższego, trzeciego stopnia, obowiązują natomiast w Świętokrzyskiem, Mazowieckiem i Lubelskiem. 15-letnich rowerzystów trafiło do szpitala po tym, jak wjechał w nich samochód. Dwóch zostało ciężko rannych. Do wypadku doszło w okolicach wsi Bedlenko w województwie świętokrzyskim. Trzeźwy 31-letni kierujący pojazdem marki BMW, jadąc w pojeździe z 6-letnią pasażerką, jadąc od Sierosławic w kierunku Bedlenka, na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącą z naprzeciwka 5-osobową grupę rowerzystów. Są to nieletni w wieku od 12 do 15 lat. Mówiła Marta Przygocka z Policji w Końskich. Na miejsce skierowano 3 karetki, lotnicze pogotowie ratunkowe. Do szpitala zabrano także 6-letnią pasażerkę samochodu. Jest ciąg dalszy wojenki prezydenta z miliarderem. Jeśli Elon Musk zdecydowałby się wesprzeć demokratów, poniósłby konsekwencje. Ostrzegł prezydent USA Donald Trump w rozmowie z telewizją NBC News. Dodał, że byłyby to bardzo poważne konsekwencje, jednak nie sprecyzował jakiego rodzaju. Zarzucił też miliarderowi brak szacunku dla urzędu prezydenta i zaznaczył, że nie chce naprawiać z nim relacji. Podczas kłótni w mediach społecznościowych w tym tygodniu Musk sugerował, że Trump mógł mieć coś wspólnego z wykorzystywaniem nieletnich dziewcząt, bo jest na liście gości skazanego za to Jeffreya Epsteina. Później jednak usunął te wiadomości. Klimat. W większości Polski dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Wyjątkiem jest jedna ze stacji w Krakowie. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Mimo opadów są też ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną na dorzeczach Warty, Noteci i Narwi. To ostatnie obejmuje znaczną część północno-wschodniej części kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Coco Gauff, królową Paryża. Amerykanka wygrała wielkoszlemowy turniej French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w wielkim finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-7, 6-2 i 6-4. O zwycięstwie Coco zadecydowały detale, przekonuje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Różnica poziomów między tymi dwoma zawodniczkami jest rzeczywiście minimalna i w końcu mierzyły się zawodniczki numer 1 i numer 2 tego turnieju. Mówiła dużo Sabalenka o warunkach, które dzisiaj panowały na korcie centralnym. Wiatr zmieniający się, wirujący i kompletnie się nie mogła do tego dostosować. Sabalenka popełniła 70 niewymuszonych błędów. Oczywiście Coco Gauff trochę ją do tych niektórych z tych błędów przymusiła. I dzięki temu do US Open dorzuca triumf w Paryżu, a jutro w wielkim finale mężczyzn Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Skład finałowy znamy także w koszkarskiej Orlen Basket Lidze. Do Legii Warszawa dzisiaj dołączył Start Lublin, który w piątym meczu półfinałowym pokonał w Sopocie Trefla 79-72. Walka o złoto rozpoczyna się już w poniedziałek. Z parkietów na trasy rajdowe przeskakujemy. Kolejna runda Mistrzostw Świata odbywa się na Sardynii. Świetnie w kategorii WRC 2 Challenger radzi sobie polska załoga. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują drugie miejsce. Co na to, Kajto? Jesteśmy zadowoleni. Drugie miejsce w Challengerach na blisko 40 aut, które wystartowały. Nie mogliśmy sobie tego lepiej wymarzyć. Czuję się coraz lepiej w aucie. Pracujemy nad tym, żebym czuł się w nim jeszcze lepiej z kilometra na kilometr. Wszystko zgodnie z planem przebiega. Jesteśmy zadowoleni. A kolejne odcinki specjalne już jutro w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu Francuz Sébastien Ogier. Przypomnijmy, cały czas obowiązują ostrzeżenia przed ulewami z silnym wiatrem. Poza tym możliwe opady deszczu. Jutro dużo chmur, rano i wieczorem możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach będzie od 18 stopni nad morzem i na zachodzie do 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Anio, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce. Jazz and Bass. Witamy, tu Jazz and Bass na antenie Trójki. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Program realizuje Elżbieta Różycka. Dziś spotkanie, które ewidentnie podzielone będzie na dwie różniące się od siebie godziny, czyli no, nasze części. Do 22 raczej tanecznie, elektronicznie, basowo, funkowo i koncertowo. Natomiast po 22 w studiu radia gość Jakub Krzeszowski, którego słuchacze Jazz and Bass myślę, że mogą kojarzyć, ponieważ co jakiś czas pojawia się u nas i rozmawiamy o jazzie, a raczej o jazzie po polsku, bo tak nazywa się projekt, fundacja, którym Kuba dowodzi. Kolejna interesująca trasa, a nawet dwie wyjątkowe trasy w szczególnych miejscach dobiegły końca, więc jest o czym rozmawiać. Ale to mniej więcej za godzinę, choć od polskiego jazzu dziś zaczniemy. We'll be right back. Trzeba przyznać, że to urocza interpretacja hymnu grupy Rage Against the Machine z pierwszej płyty w wykonaniu Wojtka Mazolewskiego i jego zespołu. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy, michał.grabkowski@polskieradio.pl, no i Facebook, Instagram Trójki, Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Mamy już czerwiec, koncertowy sezon na dobre się rozkręcił i my w Jazz and Bass będziemy słuchali muzyki koncertowej jednocześnie w wielu przypadkach nakręcając się na szczególne wydarzenia w naszym kraju. No i tak się składa, że obok tego pod koniec czerwca blisko będzie też Trójka. Osobiście nie mogę się doczekać występu grupy The Streets. Dla tych, którzy nie byli, próbka ich koncertowych możliwości. All right, this is the way it goes. Oi! Make yourself at home. We got diesel or some of that homegrown. Sit back in your throne. Turn off your phone, cause this is our zone. Video is televisions, 64's PlayStations. Where's Henry with precision? Few abs and a bit of Benson. But don't forget the Rizla. Lean like the Tower of Pisa. These are Awasia. And this is a day in the life of a Giza. For this ain't a clock track. Pull out your sack and sit back. Whether you white or black, smoke weed, chase brown or Tupac. We're on a mission, support the cause, sign a petition. Summon all your wisdom, the music's a gift from Man on High, the Lord and his children. Triple TV, Aru boys, cop rain or snow, the moon flows. You don't know, stand on the corner, watch the show, cause life moves slow. Sort your shit out, then roll. Sex, drugs, and on the dole. Some men rise, some men fall, I hear your call. Stand tall now, as it comes to this. As Kevin Mark trail. Wait, you're listening to the streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Yeah, original yeah. Pilot material. Listen to the streets. Lock down your aerial. I'm just spitting. Pick up ghetto, stop dreaming. My data's streaming. I'm giving your bird them feelings. Touch your toes and touch the ceiling. We walk the tightrope with street cred. Keep my dogs fed. All jungle or garage heads. Gold teeth, Valentino's and dreads now. You're verbally slap top. Physically tick top, smiley rip top. I do the science on my laptop. I get my voice smashed up. You're listening to the streets. You will bear witness to some amazing feats. Bravery in the face of defeat. All line up and grab your seats. Cause Tony's got a new motor. S on over driving like a joyrider. Speed into the corner. Your mama warned you. It's a sound system banger. Has it come to this? Original pile of material. You listen to the streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Underground train runs from Milan to Ealing, from Brixton to Bowles Green. My spitting's dirty, my beats are clean, to smoke weed and really. I step out my yard through the streets in a dead heat. All I got's my spirit and my beats. I play fair, don't cheat. Turn the page, don't rip it out at your age. Move to the next stage. Lock the rays inside the cage, like SK, it's a new day. But don't take the shortcut through the subway. It's play or play, these geezers walk the gangway. Deep-seated urban decay, deep-seated urban decay. Rip down posters alight from last week's big garage night. The next Tyson fight, I cook them at 90 degrees Fahrenheit. But don't copy the copyright, I got them in my sights. Blinded with the lights, take them to Disney new heights. Blinded with the lights, blinded with the lights. Ah, that's the best. That's the best we've ever had it. Kind of material. Lock down your aerial. Cafeteria. Last night was some beer luring us gone our way, but again we're back in the light of day. Chatting shit, sitting at the war table, telling jokes, playing with the salt, looking out the window. Girl brings two plates of full English over, plenty of scrambled eggs and plenty of breaks of butter. Get my phone out, about to give this girl a shout. She had a nice time last night on town. Ask if she fancies trying it again sometime. Then Kev grabs the phone like, oi, oi, oi. Hold it down, boy, your head's getting blown. Louder! Don't you try to stop thinking of it. Louder! Put into that pipe in this room. But just don't mug yourself, not enough! Don't mug yourself! That's the word, you're doing us proud, you're doing us proud! You need don't to hold it down, Jack. Put your phone back, quit staring into space and at your sack, that's that. She'll want you much more for not hanging on. Stop me if I'm wrong. Stop me if I'm wrong. Why should she be the one who decides whether it's on or off? Now the girl's rude. I know she's rude. But she's screwed right through you. You'll be on your knees soon. Louder. Hold it down, boy. Your head's getting blurred. No, you can't stop thinking of her. By all means, you can vibe with this girl. But just don't knock yourself. Not in her. Don't knock yourself. Hold it down, boy. Your head's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means, I can't fight with this girl. But just don't mug yourself. Alright then, alright then. Johnny. Alright then. Johnny. Why is it so rotten? Johnny drop the shit. That it is so rotten. Alright then, alright then. Just this side over here, yeah? We're gonna split yourself down the middle. Just this side, you ready? Listen to this. Don't mug yourself. Yeah. Right, this side here, this side here. Don't mug yourself. They were louder, they were louder. Don't mug yourself. Boo! One more time, one more time. Don't mug yourself. Cheers! And I'm like, honestly, it's not like that. You're acting like I'm prancing like a sap, jumping when she claps and that. Oi, do you really think I act whack? Cause I'm telling you I'm serving the aces in this game, set a match. Perfectly in control, and it's gold. I got the lead role, that I won't be folded, and I'm older than you told. The girl sold, highest bid's gold. Game over, game over. Last time! Hold it down, boy, yeah, it's getting hurt. I know you can't stop thinking. Send me mad! But just don't mug yourself, not don't mug yourself. Hold it down, boy, yeah, it's getting hurt. I know you can't stop thinking of her. By all things you can buy with this girl. Not in any doing this very proud. Give yourselves a pat on the back, seriously. Hold it down, boy. Don't mug yourself. Don't mug yourself. Right, all of you, ready? Don't mug yourself! Seriously, thank you very much. The Streets to projekt stworzony ponad 20 lat temu przez Londyńczyka Mike'a Skinnera, a ja zawsze będę się chwalił, że uczestniczyłem w tej trasie, z której nagraj słuchaliśmy przed chwilą i to było 22 lata temu. Ja byłem akurat na koncercie w nieistniejącej już londyńskiej Astorii. No i to był chyba jeden z koncertów życia. W jakiej formie jest teraz Mike Skinner? Czy tylko odcina kupony, czy dalej porywa tłum swoimi soul garażowymi melo recytacjami? Przekonamy się 25 czerwca w warszawskiej Progresji.

Jego prawdziwe imię i nazwisko to Tsutomu William Tom Shimura. Urodzony w Japonii, ale urzędujący od wielu, wielu lat w Kalifornii, to artysta obdarzony niesamowitym flow i charyzmą. Razem z m.in. DJ-em Shadowem i wieloma innymi ważnymi dla świata amerykańskiego hip-hopu współtworzy stajnie Soulside, wchodzi w różne kooperacje artystyczne i nagrywa solowe płyty przepełnione kalifornijskim słońcem, pozytywnym przesłaniem i klimatem. Mówię o tych oczywiście albumach, które tworzy Lyrics Born. Jeden z nich jest dzisiaj ze mną, bo gdy piękna wiosna w pełni, to bardzo lubię w radiu sięgać po te kalifornijskie smakołyki. She burns, she shines, she electrifies. Her words, her thighs, she melts my mind. I'm high, I'm thrilled, I'm terrified. She don't need nobody else like to shine. Trouble, trouble, trouble you shouldn't have. that's my Khaleesi. She rockin' mid-century shiny gold filigree diamond rings. Vintage exotics. All my pedigree. Back in the lack. She extra special. 69 in the 68. She retrosexual. Got a pint of Obama on me. 5-0's a hydro on me. Oh, dog, you ain't know. I'm a menace to sobriety. No matter how hard I kill it, the anxiety grows. Cost of living too high. Value of life is too low, and all my partners know. We want the charges dropped. For selling what are not legal ingredients? In lollipops. Ollie, Ollie, y'all set free. One more time. Ollie, Ollie, y'all set free. No more time. You the funkiest alive. You the funkiest alive. I respect all opinions. But I only record mine. Most magnetism. Most ravishing. Fact, here's a passage. Begin quote. In a confusing labyrinth of subpar dispassionate artists who are at best solidly average. Lyrics morns, gravelly baritone is at once chest. Perfect for a romantic candlelit event. While at the same time magnanimous. Demanding respect. Gallivanting along that line between function and fashion. Dismantling the fence between swaggy and pragmatic. LB, past and present, has managed to hold us captive. With transcendent magic. Shining everlasting like a beacon of amethyst. End quote. End caption. That's what they should have been wrote in every fucking magazine. That's what they should have been wrote in every fucking magazine. To audycja Jazz and Bass. Słyszymy się na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A to Lyrics Born z albumu Quiet Life. Tanecznie i na wesoło, bo o to chodzi. To niejednokrotnie powtarzam w tej audycji, aby produkować miłe wibracje przez radio, tak jak się tylko da. Teraz też będzie, mam nadzieję, miło, bo to powrót do przeszłości, a takie przecież lubimy. Zestaw dwóch nagrań stworzonych przez legendy gatunków, jakimi są jungle i drum and bass. Może nie przedstawię artystów, ciekawe kto pozna. We'll be right back. We'll be right back.

Z jednej strony For Hero, Follow Your Heart, część druga. Z drugiej strony Watch in Windows, nieśmiertelny temat Roniego Size'a, ale tutaj troszeczkę wydłużony i zremiksowany. Można się ze mną nie zgadzać i hejtować mnie na wszystkie możliwe sposoby i strony, ale dziś chyba już takich rzeczy się nie nagrywa. Ale to nie jest tak, że będę teraz narzekał i mówię, a kiedyś to było. Było, było i cieszymy się, że mamy radio, a w nim możemy wracać do tych pięknych chwil w muzyce elektronicznej. To do serwisu informacyjnego na swoim saksofonie pogra nam Nubaya, a my wielkimi krokami zbliżymy się do momentu, kiedy wszyscy wspólnie posłuchamy tego, co artystka miała do powiedzenia słuchaczom Trójki. Hi, it's Nubaya Garcia and you're listening to Jazz and Bass.